diety Maxiluten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxiluten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 20 lipca, jest 15. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. O ponad 10% wzrosło przeciętne wynagrodzenie w czerwcu, informuje o tym Główny Urząd Statystyczny. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców apeluje do polskich firm o nie czekanie, tylko działanie w związku z odbudową Ukrainy. Były dowódca Gromu mówi, żeby nie przeceniać zdolności bojowych Wagnerowców, którzy są na Białorusi. Wynagrodzenia mocno w górę. W czerwcu Główny Urząd Statystyczny odnotował wzrost przeciętnego wynagrodzenia o 11,9%. Wyniosło ono 7335 zł i 20 groszy. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak podkreśla, że te informacje potwierdzają, że sytuacja na rynku pracy jest dobra. Wzrost wynagrodzeń utrzymuje się na dwucyfrowym poziomie i biorąc pod uwagę spadek inflacji w ostatnich miesiącach, bardzo wyraźny, po raz pierwszy od dłuższego czasu mamy ponownie realny wzrost wynagrodzeń. W kolejnych miesiącach ten realny wzrost wynagrodzeń powinien przyspieszać, będzie coraz większy i to stanie się podstawą do ożywienia popytu konsumpcyjnego i ogólnego ożywienia gospodarki w dalszej części tego roku. Opublikowane dane dotyczą sektora przedsiębiorstw, czyli firm zatrudniających co najmniej 10 osób. GUS podał też, że przeciętne zatrudnienie wzrosło w czerwcu o 0,2%, licząc rok do roku. Piotr Bujak zwracał uwagę, że wzrost zatrudnienia okazał się słabszy od oczekiwania. Nie czekać, tylko działać. Taką radę dla polskich firm zainteresowanych udziałem w odbudowie Ukrainy ma Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Zorganizował on w Warszawie kolejną konferencję Europe, Poland, Ukraine, Rebuild Together. Wydarzenie zgromadziło około 1000 osób, przedsiębiorców, polityków i ekspertów z Polski oraz Ukrainy. Czas na działanie biznesu w sprawie odbudowy Ukrainy jest teraz. To nie jest tak, że wojna się skończy, a jaśnie wielmożny pan przedsiębiorca zacznie wtedy szukać informacji. To już wtedy będzie za późno. Mówił szef Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak, a minister Michał Dworczyk zwracał uwagę na znaczenie politycznego wsparcia dla biznesu. Bez wsparcia z polskiej i z ukraińskiej strony duża część tego biznesu zostanie rozjechana jak walec. Tymczasem zainteresowanie polskimi przedsiębiorcami deklaruje mer Charkowa Ihor Terechow. Я маю таку велику надію. Mam ogromną nadzieję, że po tej konferencji będziemy mogli zorganizować przyjazd przedsiębiorców z Polski, żeby oni na własne oczy przekonali się o potencjale miasta i żeby przeprowadzili też pierwsze rozmowy. Prowadzili pewne rozmowy. Według danych polskiego rządu chęć włączenia się w odbudowę Ukrainy deklaruje około 2,5 tysiąca polskich firm. Karol Darmoros, Polskie Radio. Nie należy przeceniać zdolności bojowych grupy Wagnera, powiedział w Polskim Radiu 24 generał Roman Polko. Były dowódca Gromu ostrzegł jednocześnie, że formacja ta może być wykorzystywana przez Rosję lub Białoruś do destabilizowania sytuacji w naszym regionie. Generał Polko zwracał uwagę, że przebywająca na Białorusi grupa Wagnera zmieniła się od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji. Na początku to rzeczywiście była dość elitarna grupa, byli tam funkcjonariusze wojsk specjalnych, ale na potrzeby wojny w Ukrainie ona się rozrosła do bardzo dużych rozmiarów i werbowała przede wszystkim różnego rodzaju bandytów. Druga rzecz, jest to grupa, która przede wszystkim chce zarabiać dla siebie. To są ludzie od brudnej roboty, ale nie tacy ludzie, którzy tworzą jakieś zwarte oddziały, które sprawdzają się na polu walki, tylko raczej szukające łatwych zdobyczy. Były ambasador Białorusi w Polsce, Paweł Łatuszka, poinformował w Polskim Radiu 24, że grupa Wagnera weźmie udział w ćwiczeniach białoruskiej armii w Brześciu, kilka kilometrów od granicy z Polską. Wskazał też, że na terenie Białorusi ma być około 10 tysięcy najemników. W tym tygodniu prokuratura złoży sprzeciw wobec wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w sprawie Katarzyny A., znanej jako babcia Kasia. Aktywistka otrzymała karę grzywny w wysokości w sumie 500 zł za naruszenie nietykalności cielesnej policjanta. Sąd zobowiązał ją również do zapłaty na rzecz pokrzywdzonego policjanta 300-złotowej nawiązki. Zdaniem rzecznika prokuratury okręgowej w Warszawie Szymona Banny nałożona przez sąd kara jest zbyt łagodna. W naszej ocenie kara ta, z uwagi na to, że sąd przyjął działanie oskarżonej w charakterze występku chuligańskiego, było to działanie bez powodu, okazujące rażące lekceważenie porządku prawnego, jest karą zbyt niską i z tego względu prokuratura rejonowa Warszawa Śródmieście, która kierowała w tej sprawie akt oskarżenia, zdecydowała o złożeniu sprzeciwu co do kary, która została tym wyrokiem nakazowym orzeczonym względem pani Katarzyny A. Prokurator dodał, że podziela stanowisko sądu co do winy i sprawstwa oskarżonej, a także kwalifikacji prawnej czynu. Sprawa dotyczy uderzenia drzewcem flagi policjanta, który ochraniał w styczniu 2021 roku manifestację w Warszawie. Wyrok sądu zapadł 12 lipca tego roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą miejscami przelotnie popada deszcz, głównie na Pomorzu, a burze tej nocy możliwe na wschodzie i na południowym wschodzie. Nocą od 7 stopni na północy, 10 w centrum i na wschodzie, 12 na zachodzie, do 14 na południu. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, też będzie przelotnie padał deszcz, podobnie jak dziś możliwe burze, najmocniej jutro popada w centrum i na południu. Wiatr zachodni i południowo-zachodni słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Jutro od 18 stopni nad samym morzem, w centrum 22 do 25 stopni. Najwyższa temperatura jutro w dzień na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trochę słońca, oczywiście odpoczywamy od upałów, trochę opadów, trochę deszczu, trochę burz. Pan synoptyk bierze się za robotę i oczywiście śledzimy to, co będzie działo się za naszymi oknami w ciągu najbliższych godzin i dni. Witamy Państwa serdecznie, 6 minut po 15. It's all about us, can you hear it again and just take it on trust? Yeah, you still got a way to get out of this one story town. So you swallow your pride and you feel the gas, and you're laughing inside about kicking your ass. And you gotta stand up, if you don't, then you're just falling down. So why don't you turn your car around, get your way back home, cause it's not me there. Outside in the dark, there just waiting for you. And I wish it was true. So why don't you turn your car around, get your way back home, cause there's not me there anymore. Turn your car around, you're better off alone. I'll get myself. Girl, stand by your man. Like I know you can. Turn the car around, get your way back home, cause it's not me there anymore. Turn the car around, we better ride back home. I'll do myself. Ryan, na dobry początek naszego popołudniowego spotkania. Czwartek, 20 lipca, 201 dzień tego roku. Słońce, no, w wielu miejscach, ale nie wszędzie, a będzie dziś do 20:45. Zajdzie kwadrans przed 21. Dzień potrwa 16 godzin i 6 minut. Dziś Międzynarodowy Dzień Szachów. O szachach, jeśli mają Państwo ochotę porozmawiać, bardzo proszę, kontakt z nami na trzy sposoby. A najlepsze życzenia dziś, bo imieniny Małgorzaty, Czesława, Hieronima, Leona i Modesta. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Święta Małgorzata zapowiada środek lata, bo ze świętą Małgorzatą upał przybiera i kanikułę otwiera. Ale do tego także na świętego Hieronima. Zdaje się, że było parę powiedzonek takich mądrości ludowych na świętego Hieronima. Gdyby państwo chcieli coś dodać, serdecznie zapraszamy. Józef Niewiarowski, Maciej Załęcki, Kuba Witkowski i Piotr Łodej. Kłaniamy się państwu serdecznie. Dwie dwójki, siedem trójek. Także w audycji popołudniowej na otwarcie. Oczywiście zajmujemy się tymi najważniejszymi sprawami krajowymi, międzynarodowymi, również nawiązując do tego, co poruszyliśmy w serwisie informacyjnym o godzinie 15. Rosyjska grupa Wagnera, jak słyszeliśmy, jednostki sił specjalnych Armii Białoruskiej rozpoczęły tygodniowe ćwiczenia wojskowe na poligonie Brzeski. Poligon ten znajduje się bardzo blisko granicy z Polską. Polskie władze zapewniają, że stale monitorują sytuację za naszą wschodnią granicą. O szczegółach Michał Strzałkowski. Rosyjscy najemnicy z grupy Wagnera zjeżdżają na Białoruś od 11 lipca. Ich przyjazd do tego kraju to element ugody, jaką po czerwcowym buncie wagnerowców zawarł z Władimirem Putinem koordynator najemników Jewgenij Prigożyn. Na Białoruś zjechało już około 1000 wagnerowców. Ciężki sprzęt wojskowy, taki jak czołgi czy transportery opancerzone, musieli oni jednak zostawić w Rosji. Na Białoruś zabrali jedynie samochody terenowe, ciężarówki czy autobusy. Ich główną siedzibą jest dawna sowiecka baza wojskowa we wsi Cel koło Osipowicz w obwodzie mohylewskim. To tereny blisko granicy białorusko-rosyjskiej. Ale dziś okazało się, że część wagnerowców znalazła się tymczasowo blisko granicy Polski. Będą brać bowiem udział we wspólnych ćwiczeniach z białoruskimi spadochroniarzami na poligonie niedaleko Brześcia nad Bugiem. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak mówił dziś rano w Polskim Radiu, że spodziewane są różne prowokacyjne działania ze strony Rosji, a elementem takich działań może być właśnie ściągnięcie na Białoruś wagnerowców. Stąd też moja decyzja, żeby przerzucić oddziały wojskowe z zachodu Polski na wschód Polski. W dwóch miejscach, w dwóch obozach, w dwóch może garnizonach są te oddziały. oddziały, które zostały skierowane z zachodu na wschód. W Białej Podlaskiej to jest garnizon, który został odtworzony po ponad 20 latach likwidacji. I w Kolnie to też jest nowy garnizon. Zadaniem tych żołnierzy jest ćwiczenie, jest odstraszanie agresora. Z kolei pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn zapewnia, że aktywność grupy Wagnera na Białorusi jest monitorowana przez polskie służby wywiadowcze. Rozważane są przy tym trzy możliwe scenariusze działań wagnerowców. Grupa Wagnera może być zaangażowana albo w cementowanie reżimu Łukaszenki, ale także może być wykorzystana w jakieś działania hybrydowe przeciwko Zachodowi, bądź też taki scenariusz też trzeba brać pod uwagę, może być zaangażowana w otwarcie nowego frontu w wojnie przeciwko Ukrainie. To wszystko nie jest wciąż jasne, stąd priorytetem w tej chwili służb wywiadowczych, jednym z wielu, jest sprawdzenie, co wagnerowcy będą robić na Białorusi i ilu ich trafi. Według członka białoruskiej opozycyjnej Rady Koordynacyjnej Pawła Łatuszki, wagnerowcy otrzymali na Białorusi trzy zadania. Mają trenować białoruską armię i przekazywać swoje doświadczenia z frontu wojny na Ukrainie, stworzyć swoją dużą bazę logistyczno-transportową oraz komplikować sytuację na granicy Białorusi z państwami NATO. Potwierdzeniem temu jest, że właśnie Ministerstwo Obrony Łukaszenki ogłosiło te ćwiczenia wojskowe tuż przy granicy z Polską w najbliższym czasie. Wagnerowcy mogą być wykorzystywane w tej dłuższej wojnie migrantami nielegalnymi, która została rozpoczęta w interesach Kremla, a rękami Łukaszenki w 2021 roku. Jak zapewnia Łatuszka, społeczeństwo białoruskie jest przestraszone przyjazdem wagnerowców, którzy wsławili się popełnianiem zbrodni wojennych nie tylko na Ukrainie, ale także w Syrii, Libii czy Republice Środkowoafrykańskiej. A Aleś Zarembiuk z Domu Białoruskiego w Warszawie podkreśla, że nie jest pewne, czy reżim Aleksandra Łukaszenki i białoruskie KGB zdołają sobie wagnerowców podporządkować. Ale jak dodaje Zarembiuk, rosyjscy najemnicy mogą być Łukaszence bardzo potrzebni. On się przygotowuje do wyborów. W lutym ma rozpisane wybory parlamentarne oraz lokalne. A ponieważ nie ma poparcia społecznego, to może liczyć tylko na milicję, służby i wojsko. Ale również druga przyczyna, dlaczego są potrzebni wagnerowcy Łukaszence, to, że on i jego urzędnicy potrzebują tego doświadczenia bojowego, bo bardzo się obawiają pułku Kalinowskiego i tych białoruskich formacji, którzy walczą po stronie ukraińskiej i mówią, że tylko oni mogą poprzez siłowy scenariusz rozwiązać problem demokracji na Białorusi. Manewry z udziałem wagnerowców w obwodzie brzeskim na Białorusi mają potrwać tydzień. Śledzimy, co dzieje się na Białorusi, nie tylko za naszą wschodnią granicą, także na Ukrainie. I w tym kontekście oczywiście będziemy mówić już za kilka chwil o konferencji, bowiem w Warszawie rozpoczęło się międzynarodowe spotkanie Europe, Poland, Ukraine, Rebuild Together. Tematem przewodnim są perspektywy rozwoju sytuacji gospodarczej na Ukrainie i jej wpływu na gospodarkę światową. Jak słyszeliśmy te ważne słowa, nie czekać, tylko działać. Taką radę dla polskich firm zainteresowanych udziałem w odbudowie Ukrainy mają przedstawiciele Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Audycja popołudniowa, 17 minut po godzinie 15. Każdym razem. Daria Zawiało w popołudniowej trójce. Dwie dwójki i siedem trójek. Święta Małgorzata dziś oczywiście jak najbardziej pojawiła się w naszych mądrościach ludowych, ale także jako, że dziś imieniny Hieronima, to i owszem, bardzo proszę, dwie dwójki i siedem trójek. Po świętym Hieronimie trzeba kupić węgiel i myśleć o zimie. Za wcześnie oczywiście, no ale tak jak przyszło. Nie, nie, dobrze, dobrze, przezornie, przezornie. Taka rozgrzewka naszego popołudniowego telefonu. Dwie dwójki i siedem trójek państwo podpowiadają. Na świętego Hieronima jest lato albo gonima. Z okazji tego święta powstało ulubione przysłowie meteorologów. Na świętego Hieronima jest dyst albo gonima. W audycji popołudniowej już za chwilę informacje drogowe, skrót serwisu, wiadomości sportowe i prognoza pogody. A u nas ciąg dalszy. Na świętego Hieronima. Tutaj na Kaszubach przed chwilą padał deszcz, a teraz go nie ma. Dwie dwójki i siedem trójek. Ciąg dalszy nastąpi na świętego Hieronima. No właśnie. Dwie dwójki i siedem trójek. Autopromocja. Muzyka nie ma dla niej tajemnic. Gra wirtuozersko na wielu instrumentach. Doskonale śpiewa, pisze własne utwory. Marta Zalewska. Już w niedzielę w Trójce. Retransmisja jej występu na Dziedzińcu Kultury na naszej antenie po godzinie 20. Zapytam je, powietrze zdęsniałe, wyrywa z ram tradycje i mózg.

zatrudnienie w czerwcu było niższe o 0,1%. Do 2031 roku niemieckie Ministerstwo Obrony chce zwiększyć liczbę żołnierzy Bundeswehry do ponad 200 tysięcy. Jednak pełnomocnik Bundestagu do spraw sił zbrojnych Ewa Hegl uważa, że jest bardzo wątpliwe, czy uda się to osiągnąć. Potrzebny jest znaczny wysiłek, aby uczynić Bundeswehrę bardziej atrakcyjną dla młodych ludzi, stwierdziła. Według Hegl kluczowe znaczenie ma poprawa warunków służby. Obecnie Bundeswehra liczy ponad 180 tysięcy osób, nie licząc pracowników cywilnych. Wszystkie okręty płynące na Morzu Czarnym w kierunku morskich portów Rosji mogą być od dzisiaj traktowane jako przewożące ładunki przeznaczone do celów wojskowych, poinformowało Ministersto Obrony Ukrainy. Ukraiński resort zaznaczył też, że Kreml otwarcie grozi cywilnym statkom przewożącym produkty żywnościowe z portów ukraińskich i umyślnie stwarza zagrożenie militarne na szlakach handlowych. Odpowiedzialność za wszelkie ryzyko spada w całości na rosyjskie kierownictwo, podkreślił resort. To był serwis Trójki. A więcej informacji już za 28 minut o godzinie 16. Czas na wiadomości sportowe i Robert Grzędowski. Piłkarskie Mistrzostwa Świata Kobiet rozpoczęte od razu z historycznym wynikiem w meczu otwarcia. Turniej rozgrywany jest na boiskach Australii i Nowej Zelandii i to właśnie Nowozelandki wygrały z reprezentacją Norwegii w pierwszym meczu zawodów. Wynik 1-0 jest historycznym, bo nigdy wcześniej ani żeńska, ani męska reprezentacja Nowej Zelandii nie wygrała spotkania w Mistrzostwach Świata. Drugi mecz to wygrana Australijek z Irlandkami, także 1-0. Imponująco wyglądały oba wypełnione kibicami stadiony w Auckland oraz w Sydney, ponad 40 tysięcy fanów w pierwszym przypadku, 75 tysięcy w drugim. Turniej potrwa miesiąc, finał 20 sierpnia. Największymi faworytami są reprezentacje Stanów Zjednoczonych, Anglii i Niemiec. Poważne wzmocnienie Rakowa Częstochowa tuż przed startem sezonu piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Zawodnikiem mistrzów Polski został Niemiec polskiego pochodzenia Sonny Kittel. 30-latek był kiedyś przymierzany do gry w reprezentacji Polski. Ostatnie sezony spędził w HSV Hamburg na zapleczu Bundesligi. W 31 meczach poprzednich rozgrywek strzelił 5 goli i zanotował 7 asyst. Z Rakowem podpisał umowę ważną do końca czerwca 2026 roku. I jedną parę półfinałową już znamy, dziś poznamy drugą. A mowa o turnieju finałowym Ligi Narodów Siatkarzy. Wczoraj w gdańsko-sopockiej Ergo Arenie awans do najlepszej czwórki wywalczyły zespoły Włoch i Stanów Zjednoczonych. Dziś o 20:00 Polska zagra w ćwierćfinale z Brazylią, wcześniej Japonia zmierzy się ze Słowenią. Z którym z tych zespołów biało-czerwonym byłoby lepiej zagrać, jeśli wejdą do półfinału? Odpowiada trener i komentator siatkówki Jakub Bednaruk. My mamy wygrać ze wszystkimi, żeby wygrać ten turniej i bez znaczenia na kogo trafimy, ale osobiście wolałbym zagrać z Japonią. Uważam, że Słowenia w tym momencie może być groźniejszą drużyną i uważam, że dzisiaj Słowenia może ten mecz wygrać. Początek meczu Japonii ze Słowenią o 17:00, a więcej o wieczornym spotkaniu Polski z Brazylią w Trójce za nieco ponad godzinę. No, jaki wynik pana synoptyka? Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami będzie przelotnie padał deszcz, możliwe burze, a najmocniej popada jutro w centrum i na południu. Za to wiatr zachodni i południowo-zachodni słaby, umiarkowany w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Jutro od 18 stopni nad morzem, 22 w centrum, do 25 stopni na Dolnym Śląsku. To tak trochę na dwoje babka wróżyła, podsumowując to, o czym dziś rozmawiamy. Imieniny Hieronima i w tej sprawie państwo 2 2 7 3. Na świętego Hieronima, jak deszcz pada albo nie pada, zima będzie albo nie będzie. Bardzo dziękujemy i pozostałe 2 2 7 3. Takie powiedzenie, że na świętego Hieronima, jak jest deszcz albo go nie ma, to na koniec listopada pada albo nie pada. Na świętego Hieronima 2 2 7 3. Yeah. Oh, I can ease you of your pain. This is the love that I've been known. W popołudniowej trójce na świętego Hieronima i państwo znają różnego rodzaju przysłowia mądrości ludowo-pogodowe. Dwie dwójki i siedem trójek. Na świętego Hieronima jak nie było, tak też nie ma. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 21 minut 16, jak mówiliśmy, blisko 1000 osób, przedsiębiorców, polityków, ekspertów z Polski i Ukrainy bierze udział w konferencji Europe, Poland, Ukraine, Rebuild Together, która odbywa się w Warszawie. A tematem przewodnim są perspektywy rozwoju sytuacji gospodarczej na Ukrainie i jej wpływu na gospodarkę światową. Manny z nieba nie będzie i nie ma na co czekać, bo ona się nie pojawi, mówił otwierając kongres Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Żaden rząd, ani polski, ani ukraiński, ani amerykański, niczego żadnej polskiej firmie czy ukraińskiej nie załatwi. Jeśli ktoś na coś czeka, to się nie doczeka. Trzeba po prostu działać. W ramach tej konferencji rozmawiamy o współpracy pomiędzy polskim a ukraińskim biznesem. W tych kluczowych dziedzinach, jakimi są farmaceutyka, branża IT, rynek pracy, ale również współpraca w tym sektorze rolnym. Julia Kowalczuk, Stowarzyszenie Polsko-Ukraińskie, ZPP. To jest temat bardzo ostry. Zarówno w Ukrainie, Ukraina boryka się w związku z wojną, z problemem wywiezienia tego zboża, a Polska z kolei ma problem z napływem ukraińskiego zboża, więc również o tym będziemy rozmawiać. My chcemy, żeby była taka synergia. Tak jak wszyscy chcemy pomóc w odbudowie kraju po inwazji rosyjskiej. Stefan Chrzanowski, Poldrup, branża spożywcza. I chcemy współdziałać tutaj z przedsiębiorstwami ukraińskimi i rozwijać działalność również w kierunku wschodnim. Ja zawsze tłumaczę moim kolegom za wschodniej granicy, że tak naprawdę oba nasze narody są skazane na siebie, bo tylko z konfliktów pomiędzy nami może skorzystać Rosja. Grzegorz Turniak, Grupa JAK. Są dwa wymiary tych naszych współpracy. Jeden to jest taki, można powiedzieć, materialny, drugi to są relacje. I to, co tutaj myślę, jest istotne, abyśmy nabrali do siebie zaufania, a to się dzieje poprzez rozmowy, poprzez spotkania, poprzez uściski dłoni, poprzez wymianę doświadczeń. I myślę sobie, że zadziewa się. Projekt odbudowy Ukrainy jest wielką szansą zarówno dla firm polskich i ukraińskich i w ogóle dla Polski i Ukrainy. Michał Dworczyk, minister w kancelarii premiera. Natomiast jak wykorzystamy tę szansę, aby rzeczywiście polskie firmy odegrały tam istotną rolę? Potrzebne są zmiany w prawie i potrzebna jest dobra wola polityczna. Biznes sobie bez wsparcia politycznego w tym wypadku nie poradzi. Po pierwsze, potrzebne są instrumenty, które będą ubezpieczały i zabezpieczały firmy wchodzące na rynek ukraiński. Po drugie, potrzebna jest dobra wola i dobra atmosfera polityczna. Wierzę, że to się uda, ale to jest wyzwanie dla ukraińskich i polskich polityków. очікує підтримки та допомоги. Україна очікує всparcia партнерів бізнесових з Польщі для спільної відбудови України. Можуть співпрацювати разом та відбудовувати Україну. Мовив Станіслав Хорбачевський, Task Force Україна. Тут кожна бранжа буде мала споре поле до попису. Томаш Шипуа, prezes zarządu Ogólnopolskiej Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Tu nie ma czegoś takiego, że budownictwo to więcej, a informatycy to mniej. Tu wszystkie branże będą miały naprawdę spore pole do popisu. Myślę, że jest bardzo dobry klimat, przyjazny, relacje są coraz lepsze. Mamy nadzieję na zaproszenie szerokiej ławy polskich przedsiębiorców. Firmy ukraińskie już bardzo aktywnie pracują na rynku polskim, który oni uważają jest bardzo dobrym takim możliwością wejścia na rynek europejski. Nazar Bobicki z Kijowa. Dlatego inwestują w takich obszarach, dziedzinach jak logistyka, przetrwanie produkcji spożywczej i gotowe towary. Dlatego poszukują bardzo aktywnie lokalnych partnerów polskich dla rozbudowy biznesu wspólnego. Dużym obszarem na wiele lat do przodu jest to, aby polskie firmy szukały konkurencyjności poprzez inwestycje na Ukrainie. Marcin Nowacki, wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Tak jak kiedyś Niemcy robili to samo w Polsce z wielkim sukcesem dla Niemiec i dla Polski, ja widzę taką samą relację i partnerstwo długofalowo Polski-Ukrainy. Przypomnijmy, że wsparcie udziału polskich firm w odbudowie Ukrainy zapewnia m.in. Kijowskie Biuro Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Ponadto, jak ogłosiła wczoraj wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jadwiga Emilewicz, w ciągu 2 tygodni jej resort otrzyma listę ukraińskich projektów inwestycyjnych skierowanych do przedsiębiorców z Polski. A w głos na konferencji wsłuchiwał się nasz reporter Jacek Frenzel. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 13 minut 16. Orkiestra. No czasami człowiek się wykoprytnie z godziną za kwadrans 16, teraz trzymając się naszego głównego motywu dotychczasowego audycji popołudniowej, powiem, że na świętego Hieronima jest punktualność albo jej nie ma. Na świętego Hieronima jak nie było, tak też nie ma. 2 dwójki i 7 trójek, gdyby państwo chcieli coś dodać na świętego Hieronima, bardzo proszę. Bo ogólnie zaczynamy wakacje w serce, więc nam się tak skojarzyło, że na świętego Hieronima lato w serce się zaczyna. Może być? Pięknie, udanych wakacji życzymy. Ja wiem, że takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. Mocą dobrych wspomnień znów oddycham, to jest mój dzień. Na tyk biorę wolne, a przykam ku chwale. ze spontaniczności. Łapię chwilę, nie ufając przyszłości. To idealny moment, żeby poczuć znów energię ludzi, których rozumiesz bez słów. Do wszystkich świata stron wysyłam tę energię. Teraz wszyscy łapy kurwo. Takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to wasze zwycięstwo. Ja wiem, że takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to wasze zwycięstwo. Umiem się z tą chwilę, na których warto żyć. Uwierz, że masz siłę przebić się przez mur swych słabości. To idealny moment, żeby poczuć znów energię ludzi, których rozumiesz bez słów. Do wszystkich świata stron wysyłam tę energię. To jest nasze przebudzenie, bo za granicami rzeczywistości poszerzamy kręgi świadomości. Jeden dałby te chwile z bandą, trwały dłużej niż trasa LA Bangkok. By zostały w głowie jak pierwszy raz, to dla mnie priorytet i wierz mi brak. Pierwszy hajs to nie problem, kiedy uśmiechasz się jak na reklamach Colgate. I oby tak dalej, a ten kawałek będzie stale nakręcał ci jak zegarek. B przejdą ci czary, jakbyś odpalił przez te gitary i nie do wiary. Kolumny płoną, a dźwięki ulecą ci niczym dłomo. Powiedz ziomo, nie rzucą na luz jak pasję na lupa. Nie gorzką deluxe, życia nie podchodź poważnie za nas. To ataką z kitami jak ostatnią. Takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. Ja wiem, takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to wasze zwycięstwo. Nie zdarzają się zbyt często. Chwile jak te to nasze zwycięstwo. Takie chwile jak te A na Śląsku, na świętego Hieronima jest bardzo ciepło, a chłodu jak nie było, tak nie ma. Gorąco, gorąco na świętego Hieronima, nie tylko u nas. Prawdziwe upały na południu Europy, do tego Grecję. Już od 3 dni trawią pożary. Strażacy od poniedziałku walczą z żywiołem. Na pomoc ruszyli także polscy strażacy z Wielkopolski i Małopolski, a meteorolodzy zapowiadają kolejne upały. Co powinni zrobić turyści wylatujący z Polski na letni wypoczynek? No i jak wysoka temperatura daje się we znaki w Polsce? To sprawdzała nasza reporterka Monika Soszek. Grecja płonie. W kraju występuje kilkadziesiąt pożarów. Najczęściej ogień trawi pola i lasy, jednak silny wiatr sprawia, że ogień zagraża zarówno mieszkańcom, jak i turystom. Dotychczas ewakuowano co najmniej 6 kurortów turystycznych. Mimo iż władze Grecji uspokajają turystów, warto śledzić informacje publikowane na przykład na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, mówi Adam Karpiński, ekspert do spraw turystyki z uczelni WSB Merito. Jeżeli wyjeżdżamy samodzielnie, to bez względnie powinniśmy wejść na stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jak również możemy też skontaktować się z ambasadą Grecji w Polsce, czy również ambasadą Polski w Grecji, to jeżeli jesteśmy już w trakcie czy na terenie Grecji, ale przed wyjazdem najlepiej spojrzeć na stronę MSZ-u i tam mamy zalecenia, czy wyjazd w dany region jest bezpieczny, czy też musimy jednak zmienić termin. Jeśli z kolei jest to wyjazd zorganizowany, wówczas nasz tour operator powiadomi nas w przypadku, gdy było jakiekolwiek zagrożenie, bo wówczas obowiązkiem tour operatora, biura podróży jest zabezpieczenie turystów, stąd jeżeli wystąpi jakiekolwiek zagrożenie przed wyjazdem, wówczas wyjazd będzie odwołany. Jeśli w trakcie, no to z kolei tenże tour operator będzie zobowiązany bezpiecznie nas sprowadzić do kraju. Na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie widnieje żadna informacja dotycząca zagrożenia pożarowego i rekomendacji wyjazdu do Grecji. Należy jednak zachować ostrożność i śledzić sytuację w Grecji. Zasięgać informacji właśnie nawet ze stron internetowych, informacje na bieżąco przekazywane przez placówki konsularne. Nie tylko silny wiatr jest winny serii greckich pożarów, również fala upałów, która obecnie występuje w regionie Morza Śródziemnego, ale wysokie temperatury dają się we znaki również w Polsce. Susza nie odpuszcza. Bardzo mało u nas padało i niewiele pomogło. To tylko w zwierzchu, a tak to sucho jest, naprawdę sucho. Nawet w studni bardzo mało wody według innych lat. Opisywał sytuację pan Wiesław, mieszkaniec jednej z lubelskich wsi. Znaczne niedobory wody występują jednak w każdym województwie, mówi profesor Andrzej Doroszewski z Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa. Na dużym obszarze kraju ten deficyt wody jest bardzo duży, ponad 200 mm. Prowadzimy monitoring suszy przez 18 lat. Jak na dzisiaj, na 20 lipca, ta susza jest piąta w rankingu pod względem liczby gmin z suszą. Najbardziej takim suchym rokiem pod tym względem był rok 2015, 18, 19, 22 i właśnie jest w tym roku 23 susza, która występuje w 83% gmin Polski. A im dalej na zachód, tym jest gorzej. Rolnicy działkowcy radzą sobie jak mogą, mówi pani Joanna, mieszkanka gminy Czersk w województwie pomorskim. Warzywa, kwiaty obok domu, to wszystko trzeba podlewać niestety codziennie. Wymaga to pracy, poświęcenia. Czekamy na deszcz. Na najbliższe dni Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje jedynie przelotne opady, które w znaczący sposób nie poprawią sytuacji związanej z suszą. Na bieżąco informacje pogodowe na naszej antenie. Najbliższa prognoza pogody tuż po serwisie po godzinie 16. Ja tylko dodam, że specjalna grupa blisko 150 polskich strażaków jest w połowie drogi do Grecji, gdzie będą uczestniczyć w walce z pożarami lasów. Po krótkim odpoczynku na Węgrzech wyruszyli w dalszą podróż. Prawdopodobnie już jutro przystąpią do akcji gaszenia pożarów w Grecji. O tym jeszcze będziemy mówić. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki za 6 minut 16.